Μπορε να χωκάς αρρο κο αν α μα εσ ή τα με κι μπορε αν εσύ να έρθει δικές εσύ.